stani się kiedyś schronie, to nie z panią. Nie z panią. Nie z panią. Nie z panią. Bynajmniej nie z panią. Będziemy się żegnać z Państwem piosenką, którą zagramy. Na instrumentach klawiszowych grał Grzegorz Szwałek. Na perkusji Jacek Olejarz. Gościnnie głosem damskim, ciepłym wspomagała nas Marta Grofik z zespołu Trzy Dni Później. Ja nazywałem się Adam Nowak i śpiewałem dla Was piosenki. Zespół nazywa się Raz, Dwa, Trzy. Dziękuję za wypowiedź. Na tym polega magia radia. Byliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 czerwca 2007 roku podczas koncertu zespołu Raz, Dwa, Trzy. Młynarski. Jarosław Tryliński, gitarzysta, ale czasami także i wokalista Raz, Dwa, Trzy, obchodzi urodziny. Jeszcze jedna ważna data w trójkowym muzycznym kalendarzu. Tym razem 21 kwietnia. Z tych słów. życia bez łez. Łez nad życiem zło. Przepłynę za nim zorze, rozejrzę się. Jedno bez drugiego. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny styk suwir. To nagranie pochodzące z płyty Męskie Granie 2019 Dogrywka. Flota Zjednoczonych Sił. WW Monika Bożym i Ritmo Bloko. to z okazji urodzin Wojciecha Waglewskiego. Z piątku na sobotę po raz pierwszy usłyszeli Państwo ten utwór. To zapowiedź nowego albumu Tria Marcina Wasilewskiego. Arctic Reef, tak będzie zatytułowana płyta, która ukaże się 26 czerwca nakładem wytwórni ECM. Na albumie obok zespołu Marcina legendarny Joe Lovano. Jako pierwszy poznaliśmy utwór Waszkar, to kompozycja Carly Bley. Thank you. Na całą płytę jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać. 2 miesiące, do 26 czerwca. Wtedy ukaże się nowy album Tria Marcina Wasilewskiego i Jolowano, Arctic Reef. Przed nami kolejny nowy utwór, dziś w audycji Teraz Polskie. Niegdyś w zespole Terminal, teraz solo, preludium ostatnie, Daniel Grupa. Thank you. Jesienią ma się ukazać cała płyta. Wysłuchaliśmy przed chwilą utworu, który ją zapowiada. Preludium ostatnie, Daniel Grupa. Zostajemy wśród nowości, choć tę płytę znają Państwo już z naszych spotkań bardzo dobrze. To najnowszy album zespołu New Bone. Zostań w domu z trójką. Thank you. Nanga Parbat, Awakening i Bluefest. Trzy kompozycje Tomasza Kudyka, lidera zespołu New Bone. Mam nadzieję, że wkrótce na antenie Trójki Tomasz Kudyk opowie Państwu o kulisach powstania tej ważnej płyty. Autopromocja. Gdyby to ode mnie zależało, to Ty byś teraz męczył się nad przemówieniem. Wisława, dziękuję za słówko. 20.10.1996. Korespondencja 1955.